для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе апошнія старонкі аповесці Янкі Сіпакова «Зялёны лісток на планеце Зямля». Выканаўца – народная артыстка Беларусі Марыя Захарывіч. Нашы межы і нашы дзяржавы. Альгерд, Едзімінаў сын, правіў вялікім княствам больш за 30 гадоў. Скінуўшы з дапамогаю Кейстута з вялікакняжацкага трона свайго малодшага брата Яўнута, ён стаў яркаю асобаю ў нашай гісторыі. Пры ім межы вялікага княства літоўскага пашырыліся за кошт далучаных да дзяржавы беларускага Паднепроўя, бранскага княства, кіеўскай зямлі, мазырскай і браінскай валасцей, чарнігава-сіверскай, падольскай і валынскай землю. Альгерд падначаліў сабе Смаленскае княства, актыўна ваяваў за свае землі з крыжакамі. У гады яго княжання у Вялікае княства былі ўключаны ўсе беларускія землі, а тэрыторыя самой дзяржавы павялічылася ў два разы. Значную большасць насельніцтва княства сведчыць энцыклапедыя гісторыі Беларусі, складалі этнічныя беларусы, беларуская культура і мова былі пануючымі ў краіне. Адтуль, з вялікага княства літоўскага, нашы старажытныя адзінкі вымярэння даўжыні, да прыкладу, гоні. Гэта адлегласць, якую конь з плугам ці з бараною прайшоў у адзін бок, не паварочваючыся. Ці скошаная частка лугу за адзін дзень. Але і коні былі розныя, ды і касцы не адной і той жа сілы. Таму памер гоняў вагаўся ад 80 да 100 метраў. Вярста ў сістэме мер вялікага княства літоўскага раўнялася 1554,5 сённяшніх метраў. А дзясятая частка вярсты называлася дзесяцінаю. Яна мела 2400 квадратных сажняў. Сажань умяшчаў толькі 3 локці, а локаць это ўсяго толькі 64,96 сантыметра. Аднак самымі славутымі ўладарамі вялікага княства літоўскага былі Ягайла і Вітаўт. Стрыйчакі, стрыечныя браты. Ягайла – сын Альгерда, Вітаўт – сын Кейстута. Яны былі ворагамі і сябрамі. Яны біліся і мірыліся. Па чарзе схілялі на свой бок крыжакоў, а то і ўцякалі да іх. Здаралася і такое. Спачатку Ягайла займаў Вільню, а потым Вітаўт разам з крыжакамі захопліваў Коўна, Трокі і падпальваў усё тую ж Вільню. Такія дзеянні гісторыкі звычайна называюць міжусобную барацьбою за ўладу. Аднак, аб'яднаўшыся, яны рабілі неверагоднае. агульнымі сіламі і намаганнямі стрыйчакі перамагалі наймагутнейшую на той час дзяржаву Еўропы Тэўтонскі ордэн, які пастаянна трывожыў межы як вялікага княства літоўскага, так і польскага каралеўства. Шлях да вялікай вайны і вялікай перамогі пад Грунвальдам быў доўгі і не зусім просты. Дзеля гэтага Ягайлу давялося памірыцца з Вітаўтам, а жаніцца з каралевай Польшчы Ядвігай, прыняць хрысціянства па каталіцкаму абраду і стаць каралём Польшчы. Карацей кажучы, спатрэбілася Крэўская унія 1385 года, пасля якой Ягайла займеў карону, і востраўскае пагадненне 1392 года, паводле якога Вітаўт стаў вялікім князем Вялікага княства Літоўскага аж на цэлыя 40 гадоў. Іншымі зрабіліся нашы мешы тады, як Вялікае княства Літоўскае пасля Люблінскай уніі 1569 года аб'ядналася з каралеўствам польскім. Хоць дзве краіны захавалі свае дзяржаўныя адміністрацыі, войскі, казну, права чаканкі манет, судовыя і мытныя сістэмы, дзяржаўныя мовы, у Польшчы лацінка, у княстве беларуская мова, але ж і карона, і княства апынуліся ўжо ў адной федэратыўнай дзяржаве, якая называлася Рэччу Паспалітай. У канцы 18 стагоддзя Рэч Паспалітая была падзелена паміж Расіяй, Прусіяй і Аўстрыяй. Усе тры падзелы гэтай калісьці вельмі моцнай дзяржавы датычыліся і нас, беларусаў, і нашых земляў ды межаў. Нашы межы наш трагічны лёс. Лёс нашых земляў, якія, здаецца, заўсёды былі яблыкам разладу паміж нашымі усходнімі і заходнімі суседзямі. Пасля першага падзелу 1772 года да Расіі адышлі нашы Себеш, Расоны, Дынабург, Пустошка, Асвея, Азярышча, Невель, Полацк, Віцебск, Орша, Шклоў, Мсціслаў, Быхаў, Гомель і іншыя беларускія гарады. Да Прусіі Сувалкі, Аўгустоў, Беласток, Заблудава, Бельск, Дарагічын. Межавалі мы і з Прусіяй, калі наша мяжа праходзіла па фарватары Нёмана, і з Францыяй да 1812 года, калі Польшча была герцагствам варшаўскім, поўнасцю залежным ад Францыі. Пасля першага далучэння беларускіх тэрыторый да Расіі на нашых землях былі створаны Полацкае і Магілёўскае намесніцтвы. У Полацкае ўваходзілі Велішскі, Віцебскі, Гарадоцкі, Дрысінскі, Дынабургскі, Люцынскі, Невельскі, Полацкі, Рэжыцкі, Себешскі і Сурашскі паветы. Магілёўскае намесніцтва імператрыца Кацярына II наведала сама. Захацела Кацярына Алексеевна на свае вочы зірнуць на беларусаў, на землі, якія, як яна лічыла, нарэшце вернуты Расіі, отторгнутае возвратіх. Для гэтай падзеі быў спецыяльна пабудаваны кацярынінскі шлях, спрэс устаўлены каменнымі слупамі, а ў Шклове, куды яна прыехала да свайго былога фаварыта Сямёна Зорыча, яе сустрэлі ўвогуле трыумфальна. У гонар царыцы было выпушчана тысячы шуціх, феерверкаў. У парку выставілі жывыя скульптуры, ролю якіх ігралі акцёры і балерыны прыгоннага тэатра. Зорыч сустракаў імператрыцу улетку на санях, засыпаўшы дарогу соллю. А ў самім Шклове Кацярыну чакала шыкоўная спальня, копія той, якую ўсё яшчэ памятаў Зорыч па Пецербургу. Ну хіба пасля гэтага магла не спадабацца імператрыцы, вернутая ў Расію, Беларусь? Падчас другога падзелу Рэчы Паспалітай, які зацвердзіў гарадзенскі сейм у 1793 годзе, да Расіі былі далучаны Друя, Драсвяты, Браслаў, Чашнікі, Заслаўе, Лагойск, Мінск, Барысаў, Пінск, Мазыр, Брагін і іншыя гарады. Гэтае далучэнне забяспечвала 64-тысячнае войска пад камандаваннем генерала аншэфа Крачэтнікава, уведзенае імператрыцай на нашы землі з загадам заняць, як мага хутчэй і больш княства літоўскага. На новых землях былі створаны Мінская, Ізяслаўская і Браслаўская губерні, царскім намеснікам у якіх быў усё той жа генерал Крачэтнікаў, кавалер рускіх ордэнаў Андрэя Першазваннага і Александра Неўскага, польскіх Белага Арла і Святога Станіслава, Вялікакняжацкага, Святой Ганны. Пасля задушэння паўстання 1794 года Суворавым, захопу Варшавы і паланення Тадэвуша Касцюшкі адбыўся трэці і апошні падзел Польшчы. Да Расійскай імперыі ў 1795 годзе адышлі апошнія беларускія землі – Вільня, Трокі, Ашмяны, Валожын, Гародня, Ліда, Наваградак, Нясвіж, Ваўкавыск, Слонім, Бярэсце і іншыя. Расія дыктавала умовы гэтага дагавору і нават мірыла Прусію і Аўстрыю, якія сварыліся за свае долі. Уся Беларусь у Расійскай імперыі была зведзена ў 5 губерній: Віленская, Віцебская, Гродзенская, Магілёўская і Мінская. На далучаных да імперыі беларускіх землях пачала ўсталёўвацца на расійскі манер ўлада, якую ў асноўным аддавалі чыноўнікам з Расіі. Было скасавана магдэбургскае права, уведзена расійская падатковая сістэма, насаджана рэкруцкая павіннасць. Яе імператарская вялікасць аддае загад аб ільготах рускім купцам, якія дастаўлялі соль у Віцебск, забараняе ў беларускіх губернях прадаваць сялян без зямлі, рупіцца пра захаванне беларускіх лясоў, якіх засталося мала, жалует майонтки у Беларуси русским и польским помещикам. До самой Кастрычницкой революции 1917 года нашей державою была Российская империя. З ею Беларусь больше за 100 годов разом жила, працавала и змагалася. А то и воевала. Як подчас повстання 1863 года, яким на нашей земле кировал Кастусь Калиновский. Першая сусветная война, у якой дужаліся 33 державы свету, и шмат якія залежные ад іх домініёны ды колонии, проходила и на нашей территории. И яна вытоптала нашу краину, зноў жа у который раз перакроила наши межи. Русско-германский фронт перерезал нашу краину на две частки. З одного боку фронту засталіся битком набитые российскими войсками наши городы: Двинск, Браслав, Дрыса, Вілейка, Мир, Барановичи, Лунінец, Минск, Борисов. З другого захопленные немцами Свенцаны, Вильня, Сморгонь, Ашмяны, Лида, Новаградок, Городня, Волковыск, Слоним, Кобрин, Пинск. И с того, и с другого боку солдаты робили окопы, закопывались у нашу землю, обстреливали одно одного с гармат, бомбили с самолетов, плановали и здійсняли военные операции. Наибольш значными были Нарачанская и Барановицкая операции 1916 года. Хто под Сморгонню не воевал, той войны не бачил. Казали удельники боев за Сморгонь, праз якую проходила тады линия фронту. 810 дзён утрымлівали дашчэнту разбураную и залитую отручальными газами Сморгонь российские солдаты, сярод якіх былі сотні беларусаў, мабілізаваных у рускую армію. Толькі у Гродзенскай вобласці больш за 300 могілак маўклівых сведак той вайны. На нямецкіх могілках у Бярозе пахавана 500 немцаў і 125 рускіх солдат. Попляч. Смерть об'яднала их. Наша земля приняла у себе ахвяр аднолькава. Сябры и вороги смертью об'яднаныя. Так написано на помніку часов Першай сусветной войны, поставленным у вёсцы Невель Пінскага района. На нашей земле здійснився и ведомый Брестский мир. И он поделил Беларусь по линии Двинск, Свенцяны, Лида, Пружаны, Бересте. Немцы плановали Гродзенщину и Виленщину отдать так званой Малой Литве, а остатнюю территорию Беларуси – России. Россия ж увогуле усю Беларусь лічыла неад'емнай часткай сваёй дзяржавы. Мела прэтэнзіі да беларускіх земляў і Польшча, якая таксама лічыла нашу краіну сваёю. Зацікаўлена паглядалі ў наш бок і некаторыя іншыя нашы суседзі. У гэтых умовах самі беларусы паспрабавалі навесці парадак у сябе дома. Пасля таго, як брэсцкі мір быў сарваны, і немцы пачалі наступленне па ўсім фронце, а бальшавікі ўцяклі з Мінска ў Смаленск, на другі ж дзень, 20 лютага 1918 года, выканаўчы камітэт Рады Усебеларускага з'езда прыняў першую устаўную грамату да народаў Беларусі, у якой абвясціў сябе часовай уладай і стварыў народны сакратарыят, якому перадаў усе выканаўчыя паўнамоцтвы ў краіне. Сакратарыят узначаліў Язэп Варонка, а ў яго склад увайшлі Алесь Бурбіс, Іван Серада, Васіль Захарка, Аркадь Смоліч, Пётра Крэчэўскі, Кастусь Язавітаў, Антон Аўсянік, Лявон Заяц, Тамаш Грыб, Палута Бадунова і іншыя. Немцы, якія прыйшлі ў Мінск у канцы лютага, сарвалі бел-чырвона-белы сцяг з будынка сакратарыяту Беларускай Народнай Рэспублікі, адабралі касу, разагналі саміх сакратароў, але не арыштавалі іх. І таму ўрад Беларускай Народнай Рэспублікі працягваў працаваць і ва ўмовах нямецкай акупацыі. Трэцяя устаўная грамата была прынята Радай Беларускай Народнай Рэспублікі на пленарным пасяджэнні, якое праходзіла ўсю ноч, толькі раніцаю, а 8 гадзіне 25 сакавіка 1918 года была створана і абвешчана незалежная і вольная дзяржава – Беларуская Народная Рэспубліка. І гэта ўжо было юрыдычным актам, які ўзнаўляў дзяржаўнасць беларускага народа і вызначаў межы – Магілёўшчына, Міншчына, Гродзеншчына, Віленшчына, Віцебшчына – а таксама часткі Смаленшчыны, Чарнігаўшчыны ды іншых суседніх губерняў, заселеных беларусамі. Цяпер мы, Рада Беларускай Народнай Рэспублікі, пісалася ў тэстаменце, скідаем з роднага краю апошняе ярмо дзяржаўнай залежнасці, якое гвалтам накінулі расійскія цары на наш вольны і незалежны край. А перад гэтым палымяны бальшавік заходняй вобласці Кнорын пісаў: «Мы считаем, что беларусы не считаются нацией, и что этнографические особенности, которые их отделяют от остальных русских, должны быть изжиты». Теперь же, пасля стварэння Беларускай Народнай Рэспублікі, так і пісаць, і гаварыць было ўжо немагчыма. Беларускую Народную Рэспубліку прызналі Україна, Турція, Фінляндія, Чехословакія, Австралія, Літва, Естонія, Латвія, Польща, Арменія, Грузія. Немці не признали нашу республіку, але не лічыцца з ёю не маглі. Гэтак жа, як і бальшавікі Расіі. У самым канцы 1918 года на паўночна-заходняй канферэнцыі РКПБ у Смаленску было абвешчана аб утварэнні Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. У склад новай дзяржавы ўвайшлі Віцебская, Гродзенская, Магілёўская, Мінская губерні і зноў жа беларускія паветы Віленскай, Ковенскай і Смаленскай губерніў. Маніфест часовага рабоча-сялянскага савецкага ўрада, напісаны Зміцерам Жылуновічам, пісьменнікам Цішкам Гартным, абвясціў аб стварэнні рэспублікі 1 студзеня 1919 года. Аднак неўзабаве тэрыторыі Магілёўскай, Віцебскай і Смаленскай губерняў адышлі да РСФСР. А пад моцным прымусам старшыні ВЦКБК Якова Свердлова у Вільні было аформлена стварэнне Літбела Літоўска-Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі, у якую ўвайшлі толькі нашы Мінская і Віленская губерні. Па сутнасці, пасля гэтага БССР перастала існаваць. Пачалася польска-савецкая вайна, якую Іосіф Сталін назваў трэцім паходам Антанты. Мы ж яе лічым польска-беларускай вайною. Польшча не прызнала стварэння Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі і Літбела. Добра падрыхтаваная і ўзброеная Злучанымі Штатамі Амерыкі і Францыі польская армія, якая мела ў сваіх шэрагах 738 тысяч чалавек, пачала наступленне на Беларусь і Украіну. Да мая 1919 года польскія войскі захапілі Брэст, Ваўкавыск, Слонім, Скідзель, Шчучын, Пінск, Баранавічы, а ў жніўні ўвайшлі ў Мінск. Сябры, вы слухалі апошнія старонкі аповесці Янкі Сіпакова «Зялёны лісток на планеце Зямля». Выканаўца – народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч.